نسبت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نسبت کہتے کسے ہیں. نسبت کو سمجھنے کے لیے اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مسند اور ایک کو کہتے ہیں مسند الیہ. مثال کے طور پر کسی صاحب کا نام عبد الغفار ہے اور وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں، تو وہ اپنا نام یوں لکھتے ہیں کہ عبد الغفار افغانی، یعنی افغانستان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. تو اب اس میں لفظ عبد الغفار اس کو کہیں گے مسند اور افغانستان اسے کہیں گے مسند الیہ، کہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کا تعلق افغانستان سے ہے، تو عبد الغفار کی نسبت افغانستان کی طرف کی گئی تو لفظ عبد الغفار ہوگا مسند اور افغانستان ہوگا مسند الیہ. اور ان دونوں کے درمیان جو چیز ان کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے وہ ہے نسبت، یعنی افغانی ہونا یہ نسبت ہے. تو اگر کسی ادنا کو کسی اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ ادنا بھی اپنے منسوب الیہ کی وجہ سے اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. مثال سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بکری کی کھال اس کو دباغت کرنے کے بعد، اس کو پاک کرنے کے بعد اس کے دو حصے کیے جائیں اور اس ایک بکری کی کھال سے آدھے حصے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جزدان سلا لی جائے، قرآن مجید سے کا قبر سلوا لیا جائے اور اسی کھال کے آدھے حصے سے اگر جوتا بنا لیا جائے، تو کھال تو ایک ہی جانور کی ہے، ایک ساتھ اسے پکایا گیا، ایک ساتھ اسے دباغت دیا گیا، ایک ساتھ اسے پروسیس سے گزار کر اس کو پاک کیا گیا، لیکن اب اسی کھال کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد آدھے حصے کو نسبت ہو گئی جوتے سے اور آدھے حصے کو نسبت ہو گئی کلام مجید سے. تو اب جس اس حصے کو قرآن مجید سے نسبت ہو گئی اس کا مقام یہ ہو گیا اس نسبت کی وجہ سے کہ اب اسے بغیر وضو کے ہم چھو نہیں سکتے، اور اسی کھال کے ٹکڑے سے کہ جس سے جوتا بنایا گیا اس کی جوتے کی نسبت کی وجہ سے اس کا حال یہ ہے کہ اس کھال کو پہن کر کسی گندی جگہ پر بھی چلا جائے آدمی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جانور ایک ہے، کھال ایک ہے، دونوں کو ایک ساتھ پکایا گیا، لیکن جب دونوں کو دو حصے کرنے کے بعد ان دونوں کی نسبتیں بدل گئیں، دونوں کے منسوب الیہ بدل گئے، تو ایک کا مقام یہ ہو گیا کہ اسے پہن کر گندی جگہ جایا جا سکتا ہے، اور ایک اسی کھال کے ٹکڑے کا حال یہ ہے کہ اسے بغیر وضو چھوا نہیں جا سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ نسبت اعلیٰ ہو تو اپنے منسوب کو بھی اعلیٰ بنا دیتی ہے، اور نسبت ادنا ہو تو اپنے منسوب کو بھی ادنا بنا دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد کہیں تعمیر ہو رہی ہو اور اس مسجد میں لگانے کے لیے اینٹیں تیار کی جائیں اور مٹی منگوانے کے بعد ایک ساتھ اس مٹی کا گارا بنایا جائے اور اس گارا بنانے کے بعد اینٹیں بنا لی جائیں اور ان اینٹوں میں سے آدھی اینٹیں مسجد کے فرش پر بچھا دی جائیں اور آدھی اینٹیں مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دی جائیں، تو اب اینٹیں ایک ساتھ تیار ہوئی، مٹی ایک جیسی ہے، لیکن اب دونوں کی جب نسبتیں تبدیل ہو گئیں تو جو اینٹیں مسجد میں لگیں ان کا مقام اور مرتبہ یہ کہ وہاں جوتا پہن کر کے آنا منع ہو گیا، اور جو اینٹیں بیت الخلاء میں لگیں اس کا حال یہ ہے کہ وہاں جوتا پہن کر جانا اس کا ادب ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ مٹی ایک ہے، کھال ایک ہے، لیکن جب نسبت تبدیل ہو گئی تو اب جو ہے وہ دونوں کا مقام اور مرتبہ بھی الگ ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ ادنا بھی اپنی اس نسبت کی وجہ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. اب آئیے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بهما، تو اگر کوئی حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے پھیرے کرے. وہ ان کے پھیرے کرے. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو اگر کوئی بھلی بات کہے, اگر کوئی نیکی کی بات کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ دینے والا خبردار ہے. یہ صفا اور مروہ جسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں قرار دیا, مفسرین ان آیات کے ضمن میں فرماتے ہیں, بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اس آیت کے ترجمے سے تو ایسا لگتا ہے, اس آیت سے تو ترجمہ تو ہم کرتے ہیں, اس آیت سے تو ایسا لگتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا کوئی ضروری نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے, بلکہ ہوا یہ تھا کہ یہ صفا اور مروہ یہاں بت ہوا کرتے تھے, اور بتوں کے بعد جب اسلام آنے کے بعد یہاں کی سعی اور یہاں کی گویا پھیرے کرنے اور اس کے چکر کا حکم ہوا, تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صفا اور مروہ کی سعی میں کچھ حرج تو نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرمائی صفا اور مروہ کے درمیان, آپ نے پھیرے کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا, اور اب قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی حج اور عمرہ کریں ان پر صفا اور مروہ کی سعی کرنا ان پر واجب قرار دے دیا گیا. اور اسی آیت مقدسہ کے ضمن میں ابن کثیر نے بیان کیا کہ صفا اور مروہ اسلام لانے سے پہلے خانہ کعبہ میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا, ان دو بدبختوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کا ارتکاب کیا, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پتھر بنا دیا, اور لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں نے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان دو پتھروں کو خانہ کعبہ کے باہر رکھ دیا. زمانہ بیت گیا, ایک عرصہ گزر گیا, لوگوں نے ان دو پتھروں کی پوجا شروع کر دی, ان کی عبادت شروع کر دی, اور ایک کو صفا پر اور دوسرے کو مروہ پر رکھ دیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید اسلام لانے کے بعد ہم اس صفا اور مروہ کا چکر نہ لگائیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں, اور اس کے چکر لگانا اور اس کی سعی کرنا یہ حج اور عمرہ کرنے والے پر واجب ہے. اب آئیے صفا اور مروہ پر سعی کرنے کا حکم کیوں لگایا گیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں واقعات موجود ہیں, اور مفسرین نے تفصیل کے ساتھ اسے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی امتحانات لیے, اور کئی امتحانات میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ اور اپنے فرزند کو اس چٹیل میدان میں چھوڑ آئیں کہ جہاں آج مکہ ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زن اور فرزند کو اس مقام پر چھوڑنے گئے کہ جہاں آج مکہ ہے, وہ بالکل چٹیل میدان تھا, نہ وہاں کسی کی رہائش تھی, نہ وہاں پانی تھا, نہ کھانے کا کوئی انتظام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زن اور فرزند کو ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کو دے کر, اور اس جگہ پر جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں ایک درخت کے نیچے بٹھایا, اور آپ جانے لگے. حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں اس چٹیل میدان میں کس کے سپرد کر کے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں, حضرت ہاجرہ کے پاس جو کھجور کا تھیلا ہے اور جو ایک مشکیزہ پانی ہے, کچھ دن تو یہ کام آئے, اور اس کے بعد جب خوراک ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اب پیاس سے جب پریشان ہوئی حضرت ہاجرہ اور کمسن بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ یہ قریب دو پہاڑیاں ہیں، میں ان پہاڑیوں کو چڑھ کر دیکھوں کہ کہیں دور پانی کا کوئی نشان ہو تو میں اپنے بچے کو پانی پلا سکوں۔ یہ سوچ کر حضرت ہاجرہ اس پہاڑی پر چڑھتی ہے کہ جسے صفا کہتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد دور دور کہیں دیکھا، کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ قریب ہی ایک اور پہاڑی جسے مروہ کہتے ہیں، حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ چلو اس پہاڑی پر چڑھ کر اور اس جانب دیکھا جائے کہ کہیں وہاں پانی موجود ہو۔ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں نشیبی علاقہ ہے، اور حضرت ہاجرہ نے یہ سوچ کر اگر میں صفا سے اتری اس نشیبی علاقے میں جاؤں گی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ آپ نے یہ سوچ کر صفا سے دوڑتے ہوئے آپ مروہ کی طرف چڑھی۔ مروہ پر چڑھنے کے بعد اپنے بچے کو دیکھا اور اس کے بعد پانی تلاش کیا، کہیں پانی نہ ملا۔ بچے کی پیاس کو دیکھ کر ایک پریشانی کے عالم میں آپ صفا سے مروہ پہنچی، پھر مروہ سے صفا دوڑتی ہوئی آئی، پھر صفا سے مروہ۔ اس طریقے سے آپ نے سات چکر جب لگائے اور ساتواں چکر جب مروہ پر ختم ہوا، آپ کو کسی کی آواز آئی۔ آپ نے جب گردن گھما کر کے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت ہاجرہ آتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے ہو؟ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بٹھایا ہے اور فرمایا کہ رب کا حکم یہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ پر اپنی ایڑی رگڑتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے کہ اسی مقام پر ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ فوراً ارد گرد مٹی جمع کرنے لگی تاکہ یہ پانی جمع ہو جائے اور دوسری طرف نہ جائے، اور جمع کرتے کرتے آپ نے اپنی زبان میں کہا کہ زمزم، رک جا رک جا، اور اس کے بعد اس پانی سے سیراب ہوئی۔ واقعات بڑے طویل ہیں، اور اس کے بعد وہیں قیام کیا اور ایک قافلہ جرہم وہاں آیا، وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی۔ طویل واقعات ہیں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو موضوع ہمارا ہے کہ اگر کسی ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے وہ ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، اور اس کسی سے کسی اعلیٰ کو کسی سے نسبت ہو جائے اس کا مقام کتنا بلند اور کتنا بالا ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت ہاجرہ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان جو آپ نے چکر لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ لازم کر دیا کہ اگر حج اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا یہ تم پر واجب ہے۔ اب بتائیے پہاڑوں میں کون سی ایسی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے اہم فریضے حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا؟ سوائے اس کی کوئی بات نہیں کہ ان پہاڑوں کو، ان چٹانوں کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی، رب کریم کے نزدیک ان کا مقام یہ ہو گیا کہ وہ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے اس کی صحیح کرنا واجب ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو اسے یقیناً پیارے ہوتے ہی ہیں، لیکن ان نیک بندوں کو کسی شے سے نسبت ہو جائے تو وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جایا کرتی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے دوسری روایت، مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ ایک پتھر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے، قرآن مجید فرقان حمید اس کو یوں بیان کرتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر جلوگر ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام زارا تیار کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے، آپ اس سے دیوار کی تعمیر کرتے، اور جب آپ کو اونچا ہونے کی ضرورت پیش آتی تو جس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر اونچا ہو جایا کرتا تھا، جب آپ کو نیچے آنے کی حاجت ہوتی وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جایا کرتا تھا، اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر پر آ گئے اور ان کا نقش اس پتھر پر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب یہ بیان فرما رہے تھے، حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسے اپنی نماز کا مقام نہ بنا لیں؟ حضور نے توقف فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے رب کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَّقُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بنا لو۔ اور دوسری جگہ اس کی برکت اور اس کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے مقام ابراہیم۔ اب آئیے، مقام ابراہیم ایک پتھر، اور جب اس پتھر کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی تو اس کا مقام یہ ہو گیا کہ رب کریم نے فرمایا کہ جب طواف کرو تو طواف کرنے کے بعد نماز تو میرے لیے پڑھو، سجدہ تو مجھے کرو، لیکن مجھے سجدہ اس جگہ کرو کہ جہاں میرے حبیب میرے خلیل کی قدموں کے نشان ہیں، سجدہ تو مجھے کرو لیکن اپنی پہچان اس جگہ پہ رکھو کہ جہاں میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جب ایک پتھر کو حاصل ہو گئی، اس پتھر کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ رب کریم اسے اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ حضرت حاجرہ کی قدموں کی نسبت جب ایک پہاڑی کو ہو گئی تو رب کریم اپنے قرآن میں اسے اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تو ہوتے ہی ہیں اس کے محبوب، لیکن ان کے نیک بندوں کو جب کسی شے سے نسبت ہو جائے وہ شے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے تیسرے مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف میں مکمل آپ کے حالات درج ہیں، اور مفسرین نے اسے مزید تفصیل سے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب میں یوسف سے محبت کرتا ہوں تو دوسرے بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے بھی محبت کیا کرتے تھے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا دیکھا؟ قرآن مجید فرقان حمید اسے یوں بیان فرماتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائی قال یوسف لابیہ یا ابتی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے صحاب کو اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، اس لیے کہ ان شیطان الانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور کہیں وہ کوئی ایسا کام نہ کر لے اور ان کو بہکا نہ دے اور کوئی ایسی شان نہ چلے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کیا، لیکن قرآن سے ترقی ہوئے کہ ان کے بھائیوں کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پلان کیا، ایک چال چلی کہ کسی طریقے سے ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے اجازت لے کر کے لے جائیں اور ان کو ہلاک کر دیں۔ تفصیل بہت ہے، مختصر کر کے اتنا عرض کرتا ہوں کہ جس کا تعلق ہمارے مضمون سے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک کنویں میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دکھائی، اس پر کہیں سے خون لگا کر کے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام مختلف ہاتھوں میں ہوتے ہوئے مصر پہنچتے ہیں، اور مصر پہنچنے کے بعد آپ کو مصر کی بادشاہت عطا کی جاتی ہے، اور مصر کی بادشاہت کے بعد جب قحط کی حالت میں آپ کے بھائی غلہ لینے آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال پوچھتے ہیں۔ جب وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بینائی آپ کے فراق میں روتے روتے چلی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض عطا فرماتے ہیں، اور قمیض عطا فرمانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی هذا، میری یہ قمیض لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اور میرے والد ماجد کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگائی جاتی ہے، آپ کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ایک کپڑے کو جب اللہ کے نبی سے نسبت ہو جاتی ہے، اس کپڑے کا حال یہ ہے کہ اسے آنکھوں سے لگایا جائے تو نابینا کی بینا ہو جاتا ہے، اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اس کی نظر بحال ہو جاتی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ جس شے کو نسبت اللہ کے نیک لوگوں سے ہو جائے، وہ شے بھی بڑی اعلیٰ اور ارفع ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، ہم جب طواف کرتے ہیں، جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا وہ جانتے ہیں کہ جب طواف کے لیے جاتے ہیں تو شروع کے تین پھیروں میں رمل سنت ہے، اور رمل کہتے کسے ہیں؟ رمل اسے کہتے ہیں کہ اپنا سینہ تان کر، اپنے شانے ہلا کر، اور چھوٹے چھوٹے قدم سے طواف کیا جائے۔ جس طریقے سے کوئی پہلوان اکڑ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس طریقے سے تین پھیرے لگانا یہ سنت ہے۔ اب آئیے، یہ اکڑ کر کے چلنا یہ تو اسلام میں منع ہے، کہا گیا کہ اکڑ کر اترا کر مت چلو۔ قرآن مجید قرآن حمید میں بھی ارشاد ہوا کہ لا تمشی فی الارض مرحا مرحا، کہ ہر جس زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر اترا کر مت چلو، کیا تم سمجھتے ہو کہ زمین کو پھاڑ دو گے یا اتنے بلند ہو جاؤ گے کہ پہاڑ پر پہنچ جاؤ؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، لہذا اترا کر کے مت چلو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں، لیکن ہمیں تو منع کیا گیا کہ اترا کر مت چلو، لیکن طواف کے دوران رمل کا جو حکم ہے، کہ یہ رمل کا حکم یہ کیوں کہا گیا کہ اترا کر چلو؟ تو کتابوں میں ملتا ہے کہ 7 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت سے تشریف لاتے ہیں، کفار مشرکین نے یہ تانا دیا کہ یہ لوگ تو بیماری والی جگہ سے آئے ہیں، یہ تو بیماری والے گھر سے آئے ہیں، یہ کیا طواف کر سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جب طواف شروع کرو تو شروع کے تین پھیروں میں اکڑ اکڑ کر کے چلنا، سینہ تان کر کے چلنا، تاکہ کفار مشرکین دیکھ لیں کہ ہم بیمار نہیں ہیں۔ اور اس طریقے سے اکڑ کر کے چلو تو آپ نے دیکھا کہ اکڑ کر کے چلنا وہ اس وقت کے لیے تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی محبوب آئی کہ اب قیامت تک رہتی دنیا تک جو آدمی طواف کرنے کے لیے جائے گا اسے چاہیے کہ وہ شروع کے تین پھیروں میں اکڑ اکڑ کر کے چلے, سینہ تان کر کے چلے, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو محسوس کر دیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ سینہ تان کر کے چلنا اگر سے منع ہے, لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں اسے کیا تو رب کریم کو ایسا بھایا کہ آج تک بلکہ رہتی دنیا تک جو بھی طواف کرے اسے سینہ تان کر کے چلنا ثواب ہو گیا. عزیزان محترم, آپ نے سمجھا, پہلے بھی جانتے ہوں گے کہ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ کے جانے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا, بیماری والی جگہ تھا جہاں بیماریاں وبائیں پھیلا کرتی تھیں, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو نسبت ہو گئی اس زمین سے تو پھر اس کا مقام یہ ہو گیا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار اس مدینہ منورہ کی مٹی کو لعاب دہن میں ملا کر استعمال کر لے, اپنے مرض پر لگا لے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. ایک بیماریوں کا مقام, لیکن جب اسے نسبت پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو اس کی مٹی بھی شفا دینے لگ جائے. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں, نہ ہو عام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی ہاتھ ان کے آنکھ کانے سے. ارے ایسے مرض کہ جہاں دنیا بھر میں اس کا علاج نہ ہو, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدموں کو لگنے والی حضور سے نسبت پانے والی مٹی کو لگا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. تو عزیزان محترم, آپ نے جانا کہ اللہ کے نیک بندے تو ہوتے ہیں اللہ کو محبوب, اللہ کے نیک بندوں کی نسبت جس شے سے ہو جائے وہ شے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا, قرآن و احادیث کے بے شمار جگہوں پر موجود ہے کہ رب کریم آپ کے شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے, رب کریم کبھی آپ کے کلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے, اور سورۃ البلد میں ہے ارشاد فرمایا, لا اقسم بهذا البلد, مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. اور اس شہر مکہ کی قسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہاں شاہِ زمزم ہے؟ نہیں. اس لیے مکہ شہر کی قسم ہے کہ یہاں صفا اور مروہ ہے؟ نہیں. اس لیے اس شہر کی قسم ہے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے؟ نہیں. فرمایا, لا اقسم بهذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم ہے اس لیے کہ انت علم بهذا البلد, اے پیارے تو اس میں رہتا ہے اس لیے اس شہر کی قسم ہے. دیکھا آپ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ رب کریم ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ اس کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم ارشاد فرمائی, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس شہر سے ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے تو ہوتے ہی اللہ کو محبوب ہے, جس شے کو نسبت نیک بندوں سے ہو جائے وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کو نسبت ہو جائے, الحمدللہ اس کا آپ اس کا مقام دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, صاحب روح البیان نے حضرت اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں اسے نقل فرمایا, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور دسترخوان بچھایا, ابھی حضور تشریف نہیں لائے, مہمان موجود ہیں. حضرت انس نے دیکھا کہ دسترخوان کچھ میلا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ مہمانوں کو بھی یہ بات گوارا نہیں اور انہیں بھی اچھا نہیں لگ رہا. آپ نے اس دسترخوان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. مہمان حیران تھے کہ حضرت انس کو کیا ہو گیا, کیا انہیں کوئی بات بری لگ گئی؟ ابھی اسی سوچ وچار میں تھے اور اس انتظار میں تھے کہ ابھی دھواں اٹھے گا اور کپڑے کو جلا کر کے راکھ کر دے گا, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ ڈال کر تندور میں سے وہ رومال کر نکالا تو بجائے اس کے کہ آگ اس کو جلا دیتی وہ بالکل صاف اور شفاف نظر آیا. مہمان بڑے حیران ہوئے, ایک تو پہلے ہی حیران تھے کہ حضرت انس نے تندور میں کپڑا ڈال دیا, اب جب نکالا تو بجائے اس کے کہ وہ جلا ہوا ہو وہ بالکل صاف اور شفاف تھا. حضرت انس سے پوچھا کہ انس کی کیا بات ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس دسترخوان سے اس رومال سے ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست حق پرت مت کر لیا تھا, اور انس کا یہ ایمان ہے کہ جس کپڑے سے یا جس شے سے دست مصطفیٰ مت ہو جائے اسے آج ہرگز نہیں جلا سکتی. تو عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا کہ جس کپڑے کو نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے, جس شے کو نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے, یا اللہ کے نیک بندوں کی نسبت کسی شے کو حاصل ہو جائے تو وہ شے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک کپڑے کو نسبت ہو گئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے آگ نہیں جلا سکتی, تو میرے عزیز تم بھی اپنی نسبت کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو. اولیاء کاملین کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو جوڑ لو, تو جب ایک کپڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آگ نہیں جلا سکتی تو کیا کسی غلام کو آگ جلا سکے گی؟ ہرگز نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ والوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کیا جائے, اس لیے کہ اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کو ان سے نسبت جس شے کو ہو جائے وہ شے بھی اللہ والی ہو جاتی ہے, وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے نیک بندوں سے اپنی نسبت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.